Valentine's Day. Happy Valentine's Day, my love, for every day. My love, for every day. सारा संसार तिमी नै हो, मेरो हर पलमा तिमी नै छौ। सारा संसार तिमी नै हो, मेरो हर पलमा तिमी नै छौ। सृष्टिको मेरो लागि बनेको तिमी नै हो। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे, माय लव फॉर एवरी डे, माय लव for every day. Hamro sano sansar hos, jahan timi ra ma matra hos. Hamro sano sansar hos, jahan timi ra ma matra hos. Itra tatra hamro maya ko euta chuttai itihas bano. Valentine's Day, happy Valentine's Day, my love for every day, my love for every day. एक जुनी मात्र हुइना सयौं जुनी सँगै बाँचु। एक जुनी मात्र हुइना सयौं जुनी सँगै बाँचु। मर्नु परे मत हँसी हँसी मर्छु। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे, माय लव फॉर एवरी डे, my love for every day.